se sinoć u jednom trenu. Kada vidjeh kako drugi mrsi dugu kosu njenu, a ja gledah sve. Sanjam li to možda ljudi ili oko samo vara? Sinoć vidjeh moju dragu u naručju mog drugara. Sanjam li to možda ljudi ili me oko samo vara? Sinoć vidjeh moju dragu u naručju mog drugara. Sinoć vidjeh moju dragu u naručju mog drugara. Sanjam li to možda ljudi ili me oko samo vara? Sinoć vidjeh moju dragu u naručju mog drugara. Srca čuješ, istini u oči gledaš, ali joj ipak ne vjeruješ. Misliš da je sad. Sanjam li to možda ljudi ili me oko samo vara? Sinoć vidjeh moju dragu u naručju mog drugara. Sanjam li to možda ljudi ili me oko samo vara? Sinoć vidjeh moju dragu u naručju mog drugara.